Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Այս հաղորդաշարին կանդրադառնանք ծննդով Ստեփանակերցի Նյու Յորքաբնակ գեղանկարիչ Ռուդիկ Պետրոսյանի արվեստին։ Մեր քաղաքում հայտնի վարպետ Սիմոնի բոլոր շնորհաշատ զավակների մեջ հենց նրան է բախտ վիճակվել Գերդաստանի անունն ու պատիվը տանել երկրե երկիր եւ Արցախի անունը ճանաչելի դարձնել օտարներին։ Հոգիդ փառավորվում է այն մտքից, որ մեր փոքրիկ քաղաքում է ծնվել, ներկողքին ապրել ու սովորել եւ արվեստի անպարագից աշխարհում իր առաջին քայլերն այստեղ դրոշմել անվանի գեղանկարիչն ու արվեստի պրոֆեսորը։ Նրա ակունքներն այստեղ են, Արցախ աշխարհում։ Գեղագետի նրա հավատամքն այստեղ է ձևավորվել եւ այս բնաշխարհի գեղեցկություններն է իր հետ տարել, զարմացնելով ու հիացնելով օտարներին հարուստ ավանդույթներ ունեցող հայկական կերպարվեստի ինքնատիպ շողարցակումներով։ Նախանձելի աշխատասիրության շնորհիվ օրական 16-ից 18 ժամ նկարակալի արչև է, 60 անհատական ցուցահանդես է ունեցել աշխարհի տարբեր երկրներում։ Նրա գործերը ներկայացված են բազմաթիվ պատկերասրահներում, թանգարաններում ու մասնավոր հավաքածուներում։ Ծննդավայրում նրա առաջին հնատական ցուցահանդեսը 1969-ին էր, այն ժամանակվա Ռոսիա կինոթատրոնի սրահում։ Գրեթե կես դար անց 1917-ին միջազգային ճանաչում ու համբավ վայելող նկարիչն իր հայրենակիցներին ներկայացավ տարիների ծանրաբեռ վաստակով, որն արժան հույնս է գնահատվել աշխարհի տարբեր ծագերում, բերելով նրան պատվավոր կոչումներ, բազմաթիվ մրցանակներ ու դիպլոմներ։ Ունկնդիրներին հիշեցնեմ, որ մեր հաղորդաշարն անդրադարձել է ցուցահանդեսին։ Որպեսի պատկերացում կազմեք գեղանկարչի հաղթարշավի մասին, փաստերի լեզվով հիշեցնեմ. Միայն անցած տարվա ընթացքում նա արժանացել է 13 հեղինակավոր միջազգային մրցանակների ու դիպլոմների։ Իտալիայի 5 քաղաքներում՝ Հռոմ, Միլան, Ջենովա, Վենետիկ, Պալերմո, ԱՄՆ-ում, Իսպանիայում, 2016-ին Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Իտալիայում, Մոնակոյում եւ այլուր շահել է 16 մրցանակ, նաեւ Օսկար լավագույն նկարիչ 2016 անվանակարգում, Փարիզի Լուվր թանգարանի Grand Prix, համաշխարհային ճանաչում ունեցող վարպետների Կարավաջո, Ֆրանչեսկո Գոյա, Ալիգերի Դանթե, Լեոնարդո Դա Վինչի, Լորենցո Բեռնինի, Միքելանջելո, Պոլ Ռուբենս, Սանդրո Բոտիչելլի, Վելասկես, անվանակիր միջազգային մրցանակներ, Հռոմի Բենեդիկտ 16-րդ և Ֆրանցիսկոս Պապերի կողմից պարգևատրվել է դիպլոմներով, ստացել նրանց օրհնությունները, Նյու Յորքի, Հռոմի, Բարսելոնայի, Բեռլինի քաղաքապետարանների հատուկ մրցանակների է արժանացել, միջազգային ամենատարբեր կազմակերպությունների ու ակադեմիաների լիիրավ կամ պատվավոր անդամ է, մի խոսքով 1966 թվականից առ այսօր նրա ավանդը համաշխարհային արվեստում գնահատվել է 60-ից ավելի մրցանակներով, դիպլոմներով ու կոչումներով։ Առաջարկում եմ տեղափոխվել անդրադարձի հյուրասրահ։ Նկարչի հետ մեր զրույցի սկզբում փորձեցինք պարզել, ինչպես եւ ինչու մեկնեց արտերկիր։ Դեր նոր է ավարտել ինստիտուտը, Մոսկվայում կար նկարների սալոն, անուտ միություն, որտեղ վաճառում էին ամբողջ սովետական միության նկարիչների նկարները, ու վաճառում էր արտասահմանում, եւ անմիջապես ես ավարտեցի, ինձ էլ ընդգրկեցին ցուցահանդեսների, քանի որ ակտիվ մասնակցում էի Մոսկվայում, Լենինգրադում, Երևանում, իհարկե տեսան, երբ որ իմ նկարները ընդգրկեցին այդ խմբի մեջ եւ մասնակցում էին ցուցահանդեսների, որ ստանում էին, ասենք եթե 1000 ռուբլի նկարը գնահատվում էր, մեզ տալիս էին 900 ռուբլի, գումարած 100 դոլար։ Եթե 2000, ասենք 10% վալյուտայով են վճարում, դա շատ լավ էր, որովհետև այդ 100 դոլարը շուկայականով 10 անգամ ավել էր։ Կարևորը մենք հաշիվ էին բացում արտասահմանյան դրամի արտասահմանյան բանկ կարդում եւ մենք արդեն մի քիչ ավելի ազատ, ասենք նկարիչներն ավելի արտոնյալ էին։ Արտոնյալ, հա, իրոք շատ արտոնյալ, շատ լավ կողմեր կար, ուղղակի այներ, որ քիչ էին թողնում հոգտանեի, վիզաները ձգձգվում էր ամիսներով, թե չէ երբեք ես չէի գնա դուրս։ Այնքան է, ես Գերմանիա ապրում եմ ամիսներով, բոլորը կարծում են, թե մնացել ես։ Որքան էլ զարմանալի թվա, արցախցի նկարչի արվեստն այն տարիներին գնահատվում էր ոչ միայն Հայաստանում, այլև Ռուսաստանում։ Նա այն սակավաթիվ արվեստագետների շարքում էր, որոնց թույլատրվում էր մեկնել արտասահման։ Ես որ երիտասարդ մասնակցում էի Մոսկվայում, որ իմ նկարները դեռ երիտասարդ 25 տարեկանում գնեց Մոսկվայի Տերեսյակովյան գալերեան, եւ պատկերացրու բայց այդ նկարը չի ուզում վաճառել, որտեւ այդ նկարի հետ չեմ կարող էլի բաժանել։ Դա հայկական գորգ էր, հայկական Ղարաբաղի պարտ, այն պարտի օրգան չէր ժամանակին։ Արծաթ չէր երի, բայց արծաթի նման կա եւ նուրեր, բաներ եւ մոմական, նացիրմորտ էր։ Մի հատ էլ Արցախի նկար, որ պապային էին նկարել, իր գործիքները սրել ես բան, եւ ասում էի չեմ վաճառում, ասում էին գիտես, ամբողջ այս ցուցանձից 2-3 նկար են առնում, քո համար գիտես ինչ մեծ պատիվ է, ինչ հեռանկար, ինչ բան պիտի ունենաս։ Բան վերջը համոզեցին, ասացին այս նկարը ամբողջ աշխարհով պիտի պտտվի, եւ այդ նկարը ամբողջ աշխարհով պտտում էր ու չէին վաճառում։ Առողները ուզում էին, ասում են չէ, դրանք ֆոնդն է, եւ հպարտանում էին, որ Սովետականությունում այդպիսի երիտասարդ նկարիչներ կա, եւ այդպես պտտվեց, նույնիսկ եկավ Հայաստան, որ Հայաստան եկավ, նոր Հայաստանի թերթերը սկսեցին ավելի շատ գրել։ Միջև այդ քիչ էին գրում, բայց որ արդեն Մոսկվայից եկավ հայ նկարիչներ, ես էի այդ կոլեկցիայի մեջ, արդեն սկսեցին գրել եւ այլ եւ այլ, եւ երբ որ իսկ Մոսկվայում էր, հայկական թերթերը պահում եմ, ավանգարդ թերթը գրում եմ, որ եւ երեկոյան Երևան թերթ կար, որ Մոսկվայի թերթերը հեղված էին Ռուդիկ Պետրոսյանի, Նացիմորտ եւ Վերնայի Ղարաբաղ նկարների գովեստերով, եւ այդպես գանք նրան, թե ինչպես նկարները անընդհատ վաճառվում էր եւ հերիք չի վաճառում էր, հետո էլ մարդ էին ուղարկում, գտնում էին ինձ նկարչին, որ չեք ուզում ցուցանձ անենք, մենք կազմակերպենք քո ցուցանձը, իրանք էլ անշուշտ իրենց, ոչ դրսից, արտերկրից, Լոնդոնից, Լիբանանից, Փարիզից, Իտալիայից, Ամերիկայից, նախ գալիս գտնում էին, ինձանից էին անձամ գնում, արդեն ոչ թե 10% տալիս էին վալյուտայով եւ միսը սովետականով, ռուսականով կամ հայկականով, հետո էլ ասում էին ցուցանձ անենք, քո ներկայությամբ երբ որ ցուցանձ անենք արտասահմանում։ Հիշում եք, որ թվականից եք արդեն դրսում սկսեցի։ Արդեն ես դեռ սովետականության ժամանակ արդեն գնում էի սոց երկիր Լեհաստան, բան սկսեցի գնալ այնտեղ։ Ինչ ուսանողական շրջան։ Ուսանող ժամանակ, այո, ուսանող ժամանակ։ Հետո որ 80-ականներն էին։ 70-ական, չէ, սկսեցի ուսումնարանն եմ ընդունվել։ Դա Թերլեմեզյան ընդունվել եմ, հետո ինստիտուտ, Գեղարվեստի ինստիտուտ, Խոսքը Գեղարվեստի ինստիտուտի մասին։ Որ հիմա ակադեմիա է, հա։ Այո, որ հիմա ակադեմիա է։ Պատմեմ, որտեղ հետաքրքիր ժամանակներ են, դա պատմական ժամանակներ է։ Ուրեմն ես Թերլեմեզյանն ավարտել եմ 5+, ասենք 5+ գերազանց, չհաշված որ Թերլեմեզյանում դեռ առաջի կուրսում, երբ որ բացվել է ցուցանձ, ուսումնարանի բացման 50-ամյակի ցուցանձին, հոբելյանական ցուցանձ արեցին Անդրոկովկասի բոլոր ուսումնարանների, եւ 50 տարվա լավագույն նկարները ջոկում էին, որ ֆոնդում լինի։ Ամեն տարի, այսինքն լավագույն ուսանողների նկարները հավաքում ֆոնդի մեջ էին բաղում։ Ես առաջի կուրսի ուսանող եմ, ուրեմն իմ 7 նկարը ցուցադրվում է այդ ցուցանձում, եւ ես գրավում եմ առաջի տեղը։ Հետո ուսումնարանում լինելով երրորդ կուրսում մասնակցում եմ հանրապետական ցուցանձ, դա բացառիկ դժվար կոնկուրս էր, մի բացառիկ բան էր։ Նկարիչներով առատ Հայաստանում։ Այո, նկարիչներով առատ, որ ինստիտուտը ամեն տարի մի քանի ինստիտուտ կա, ուսումնարան կա, բան կա, բոլոր ավարտում են, եւ այդ մեծ կոնկուրսում իմ նկարները անցնում, դա համարվում է շատ մեծ հաջողություն։ Իսկ ինստիտուտում, ուրեմն մի կոնկուրս է լինում ինստիտուտի ուսանողական տարիներին, մեկ առաջ մրցանակ, երկու երկրորդ մրցանակ, երրորդ 3-3։ Ես ուշացումով վերում եմ մի նկարը, նկարը որ տանում են, դնում են, Քարլ լուրություն է տիրում, Միքելամբիոնի վարիչը, որ հանձնաժողովի նախագահն է, ասում է, վերջացավ, երկու երրորդ չորրորդ բան չկա, մեկ հատ առաջի մրցանակ, արդեն այնքան էր տարբերությունը, որ սրանից հետո էլ ինչի մասին է խոսք, եւ դա Լեռնային Ղարաբաղի նկարներ, էլի Պապայի նկարներ, որ Պապան իր Ղարաբաղցու առնական գործն է անում, եւ այդ նկարը հետագայում գնաց Մոսկվա, գնաց Լենինգրադ, բավական հաջողություններ բերեց, հետո գանք նրան, որ այդ հաջողություններով հանդերձ ինձ արդեն փնտրում էին աշխարհի տարբեր ծայրերից, ես սկսում եմ արդեն շրջագայել, իմ նկարները առնում էին, տանում էին եւ ասում էին, չեք ուզում ցուցանձ անել, դուք էլ ներկալի ներկման, ես էլ ասում էի, ինչու չեմ ուզում, մի օր էլ արդեն ասեցի, հա, եւ սկսեցի գնալ սկզբից դեր Լեհաստան, Գերմանիա եւ ասենք ցուցադրվում վերադառնում էիք թե այո, հա, մի ժամանակ, հա, մի 3 ամիս, 9 ամիս, 8 ամիս, 5 ամիս մնում էի Ճապոնիայից, սկսած այդպես շրջագայում էի, հետո ամուսնացա, ընտանիքով գնացի Գերմանիա եւ Beirut, Libanon. Libanon manavan peto gnatsink ճկնաժամ պատերազմից հետո բոլորը ասում էին չարժի գնալ բան, բայց նույնիսկ այդ ճկնաժամ հետ ամեն ինչը ինձ ոգևորեց, ասացի չէ, ես պիտի հաղթարեմ այդ ճկնաժամներ, եւ միշտ ասում էին, երբ որ գալիս է Հայաստան գնում է, ասում էին, բոլորը գնում են դժգոհեն, դու ո՞նց ա միշտ գնում ես։ Այդպես Լիբանանում բավական հաջողություններ ունեցա, շատ մեծ հաջողություններ, շատ մեծ ընդունում ճանաչում, եւ բացի ցուցահանդեսներից եկեղեցիների անում Որմնանկարներ եւ դիմանկարի պատվերներ եւ իմ շրջապատը, այսինքն ցանցանալով, մեծանալով գեներալներ, վարչապետներ, նախարարներ, կաթողիկոսներ, վարդապետներ եւ սովորական լավ մարդիկ։ Իդեպ ես տեսա բավականին շատ պորտրետներ ձեր հայոց եւ ասեմ, որ շատ հիացած եմ եւ նրանց այդ բնավորությունը որսալու ձեր ունակությամբ, թեպետ նկարիչներից մեկը հիմա չեմ հիշում ով ասում էր, ամեն անգամ երբ ես դիմանկար եմ նկարում, կորցնում եմ մի լավ բարեկամի կամ ընկերոջ, չգիտեմ, երևի ինքը տեսնում էր այն, ինչ որ չէ, իրականում չկար եւ դա ասենք դուր չէր գալիս։ Մարդ իր բնավորությունները ունենում է տարբեր հատկանիշ, ես միշտ աշխատում եմ լավը տեսնել, մնացածը չեմ նկատում կամ չնկատելու եմ տալիս, եւ ընդհանրապես ես ներողամիտ եմ եւ գտնում եմ, եթե մեր ժողովուրդը ներողամիտ լիներ ընդհանրապես Հայաստանում, երևի Ղարաբաղում ավելի քիչ, աշխարհում ավելի շատ, շատ ավելի կյանքը ուրախ կներ եւ մարդիկ մի փոքր բանից չնեղանան իրարից, չվիրավորվեն, մոռանան, որտեվ ասինքն 1 գրամ լավը արժի 1 տոննա վատ։ Երկու աշխարհը լավության վրա։ Լավության վրա, այո, ասենք այդ մի քիչ լավն է, որ պահում է հավասարակշռությունը, թե չէ որ այդ լավի բալանսը մի քիչ պակասի, երկրագունդը կկործանվի։ Իսկապես նկարչի աչքը արտասովոր կառուցվածք ունի, որ կարողանում է նախ տեսնել ու գնահատել գեղեցիկը, եւ ես կասեի ավելի քանի անգամ բազմապատկված դա արտացոլել կտավի։ Մարդիկ տարված են իրենց հոգսերով, իրենց մտահոգություններով, գործերով, իսկ նկարիչի գործը գեղեցիկը տեսնելն է, գեղեցիկը տեսնել եւ մատուցել ժողովրդին։ Երբեմն ասես, ես որ քայլում եմ բնության, անկախ ինձանից արդեն տեսնում եմ գեղեցիկի ворսորտը, մի խոսքով, որ ворսորտը գնում է արծ սանելու կամ չգիտեմ ինչ սանելու, ես էլ որ գեղեցիկի ворսորտը գնում, գեղեցիկը ворսալու, մի գեղեցիկ որ տեսնում եմ, արդեն վերջ է, փնտրում եմ ժամերով, տեսնում եմ տոկոսի վրա, եմ ասում, սա 50% ով է գեղեցիկ, սա բան, երբ որ 100 անցնում արդեն վերջ, ներքեր վերցնում եմ ու օրերով գնում եմ այդ նկարը նկարել, հետո տունը շարունակել, հետո պրովիզացիաներ անել, եւ դրա համար օրինակ բանում մի ծառ կա, այն որ ստանդարտում մեղեդին եւ այն ուրախ օրը մի սորը, հա, այդ ծառերը, չէ, ոչ մի նկարիչ Ամերիկայում չէր նկարել, հիմա ասում են ռուզիկի ծառը, երբ որ տեսնում են, ասում են, ես եմ ոնց որ հայտնաբերել, ստանդարտում ինչ ասես, ինչպես միստական բան է, ինչ պատերազմային, ոչ թե ասենք այնտես պատերազմ, ասենք դժբախտություններ, դժգոհություններ, մռայլ գույներ, որ մարդիկ տեսնես հիասթափվես, ես այդ ուրախությունը տեսնելով այդ ուրախությունը փոխանցում եմ մարդկանց, նաև այդ գույները, գույների, այդ գույների ուրախությունը, մարդիկ որ տեսնում են, ես օրինակ ցուցանձ որ դիմա միջազգային մասնակցում եմ, ասենք հերոս նայում, մարդիկ ասենք թխուր կամ հոգնած գալիս են, հենց այդ նկարի դեմ որ նայում են, դեմքի ժպիտը տեսնեք, թե ոնց է փոխվում արտահայտությունը, գույնը, երանգը, դեմքի գույնը, երանգը տեսնում են, վերջը ով է նկարիչը, որ ինձ գտնում են, շնորհակալություն են ասում, եւ միանգամից իրենք զգում են, որ այդ նկարը շատ թանկ արժի, ասում են, մեզ մոտ ցանկությունը առաջանում հարստանալ, գալիս է ասում, այս նկարը ինձ ստիպում է, որ ես հարստանամ, զգում եմ, որ այս նկարը թանկ նկար է, թանկ նկար է, որ ունենալու եւ հետաքրքիր զգացումներ առաջանում, այսպես ինչպես տեսան զմերայի տեսարանը ամառվա 35-36 հասիջանի տակ ձյանը դարձեք, թե մի տեսակ հովացա գալով այդ նկարը, այդ նկարը որ Հռոմի եւ Բերլինի մրցանակ հաստացել եւ տարվա լավագույն նկար գնահատվել եւ քանի կատալոգներում բանում տպագրվել Իտալիայում, Գերմանիայում եւ Նյու Յորքում, եւ դեռ պետք է շարունակի իր երթը։ Կարելի է ասել, որ դուք ձեր արվեստի արչև դնում եք այսպիսի խնդիր, մարդկանց ցույց տալ գեղեցիկը կամ հաղորդակից դարձնել գեղեցիկի։ Իհարկե, միանշանակ, որովհետեւ գեղեցիկից լավ բան չկա։ Հիմա ամենագեղեցիկը գիտես ինչն է, փոքր երեխան։ Փոքր երեխան, երբ որ տեսնես, լրիվ գեղեցկություն է։ Իր աչքերին որ տեսնես, գեղեցկության օվկիանոս է, անծայրացի օվկիանոս է։ Ես ընդհանրապես երիտասարդ ժամանակ շատ էի փոքր երեխաների դիմանկարներ նկարում, փոքր երեխաների եւ ծերերի։ Այդ տարբերությունը, ծերերն էլ արդեն մեծ երեխաներ են, փոխում նորից դառնում են երեխաներ։ Կյանքի փորձառությունով անցած, այս առիթով մի բան պատմեմ, ուրեմն մի հին իտալական նկարիչներից մեկը Հիսուս Քրիստոսի դեմքը փնտրում, մի երիտասարդ արդի տեսնում ասում, լավ Հիսուսի դեմք կլինի, նկարում է, տարիներ անցնում է, հետո այդ նույն նկարիչը փնտրում է Հուդայի կերպար, որ մի Հուդայի կերպար, նորից փնտրում է ժողովրդի մեջ, մի մարդ է վերում, որ նկարի, ասում է, պարոն արվեստագետ, դուք ինձ ժամանակին նկարել եք երիտասարդ, եւ ժամանակին ինձ որպես Հիսուս եք վասել, հիմա ասում է, կյանքը ինձ այնքան է փոխել, որ ես Հուդային եմ նման, արդյոք կյանքը հատ է ինչ անում, եւ այդ ծերունիներին երբ տեսնում եք, իմաստունությունն եմ ես տեսնում։ Ուրիշ ինչ խնդիրներ եք դնում ձեր արվեստի առջև, առաջին ասենք գեղեցկություն, մարդկանց հաղորդակից դարձնել գեղեցկություն։ Խնդիրներից մեկը ամենակարևորը որակի խնդիր, ուսումնասիրելով ամբողջ աշխարհի արվեստը, մեր օրվա հնադարիա, քարանձավների նկարչությունը, վերացումը, իմպրեսիոնիզմ եւ այլ եւ այլ բոլոր ուղղությունները, միշտ էլ եղել եմ այդ կարծիքին, որ ամենավորակովն է, որ մնայունն է, նախ արվեստը պետք է մնայուն լինի, որտեղ արվեստը 20-րդ դարում սկսած, մի քիչ դեռ վաղ, ավելի դարձել է բան, արագ մարդկանց զարմացնեն, արագ մարդկանց խաբեն, բայց արվեստը ավելի խորնակ, քան թե արագ հասկացողությունը եւ ժամանակավոր երևույթը։ Ժամանակներ անթաց գնում են, խոսում են, բայց երբ որ դարերի խորքից տեսնում ենք, ինչեր են մնացել, հազարավոր նկարիչներ են եղել, բայց հատուկ են նկարիչներ են, այո, դա Միքելանջելո իրենք մնացել են, այդ, այսինքն որակը, որակն է սկսած Պոմպեյի ֆրեսկոներից, հին նկարներից, որը մի քիչ պահպանվել են, Պարթենոնի տաճարը, այդ ճարտարապետությունները, այդ հրաշք հզոր որակը։ Այս ժամանակը դրանց դեմ անզոր է իսկապես։ Այո, ինչպես հայկական մանրանկարչությունը, ինչպես Հովնաթանյաններ, Սուրենյանց, Այվազովսկի, կան միշտ, ասիկ մեր օրում ովքեր որ հզոր են, նրանք էլ այդպես հազարավոր հայ նկարիչներ կան, բայց որակը մենք ունենք հրաշալի նկարիչներ Թադևոսյան, Թերլեմեզյան, Կոջոյան, Գյուրջյան, Բաշբեյուկ Միլիքյան, Սարյան Մինաս, անշուշտ շատ նկարիչներ կան։ Համարում հայ նկարիչներից ձեզ համար ուսուցիչ, ասենք որպես ուղենիշաստը։ Ուսուցիչ կարող եմ համարել Վարդգես Սուրենյանց, Հովնաթանյան, և ընդհանրապես ես ասեմ, այն փոքր երեխաներն են, որ մանկապարտեզում նկարում են, դրանց էլ եմ համարում ուսուցիչ, այսինքն դրանցից էլ սովորելու բան ունեմ, բնությունից, այո, այո, գիտես այդ անկեղծությունը, օրինակ Թորնիկես վերցնում է շատ ռիսկով նկարում, հա, վերցնում եմ ես էլ ասեմ, դե եթե ինքը կարող է այդպես ռիսկով նկարել, ես էլ ինչի ավելի, ես քան տարիների վարպետ եմ, և ավելի լավ աստացում, պատկերացրեք, մի բան ասեմ, օրինակ Նյու Յորքում վասվեց ցուցահանդես համաշխարհային, որ այդ նկարիչները նկարիչ չեն, մեկը վարորդ, մեկը ինժեներ, մեկը բժիշկաբան, բայց իրենց համար նկարել են, եւ ինքան դավմաներ են, սիրողական նկարիչներ, բայց սիրողականի գագաթնագետը էլի, բան ունես սովորելու, եթե մարդ անկեղծ է, անկեղծությունը ամենամեծ բանն է, այդ մարդը անկեղծ ինչքան որ հնարավոր է նկարել է, եւ երբ որ դու հասկանում ես նկարչությունը, դու զգում ես, թե ինքը ինչ է նկարել, ինչ լավ բաներ կա իր ամոթ։ Մի բան եմ ասեմ, ես ինձ ստուգում եմ մեկ-մեկ էլ, ես հասկանում եմ նկարչությունը, թե չէ, օրինակ ցուցահանդես է լինում Նյու Յորքում, տարբեր մակարդակի, տարբեր տեսակից, ասում ես 10 նկարից որն է ամենալավը, օրինակ իմ մեջ ասում ես մեկն է, հետո մոտենում եմ, կամ դա վաճառված է արդեն, կամ ամենաթանգն է, եթե գները դրված է, ամենաթանգը դա, ինչ որ ես եմ հավանել, հետո ասում եմ մյուսը, մյուսը, եւ մի նկարիչ չի, երկու նկարիչ չի, ուրեմն ասում եմ, այո, ես ուրեմն ես քննություն եմ ինձ համար անում, եւ քննությունը հանձնում եմ, ուրախանում եմ, որ ես հասկանում եմ։ Իսկ ինչ չեք ընդունում արվեստում։ Արվեստում չեմ ընդունում կեղծիքը, ինչպես որ նաև դա ամեն ինչի մեջ կեղծիքը, իսկ արվեստի մեջ դա երևում է, անմիջապես երևում է, եթե դու արվեստագետ ես, դու հասկանում ես արվեստը, եւ այն որ ասինքն ժամանակավոր է, որ գիտեք ոնց է, ասինքն հավերժականության դրոշմը պիտի լինի, էլի որ նկարը նայես, զգաս որ էլի ես ուզում նայես, էլի ես ուզում նայես, հիմա Նյու Յորքում շատ ժանդեսներ կա, հսկայական սրահներ, մարդիկ հագնված, գալիս են հերթով, կանգնում են, մտնում են այս կողմից, այն կողմից դուրս են գալիս, մի նկարչ լինում, որ ասենք կարող է կանգնեն, չեմ ասում բոլոր ցուցահանդեսները, բայց շատ մի թանգանոց ցուցասրահ կա, որ տիկնապահներ կան գնաց նկարների մոտ, որ իբր դե տեսեք էս ինչքան լավ նկար է, բայց նկարների մեջ երբ որ չգողանան, թե չվնասեն, չվնասեն, չգողանան էլի, դա էլ դենց ռեկլամի ձև է, բայց ես ուսումնասիրում եմ, թե ինչ է կատարվում, նախ նայում եմ ես հավանում եմ, թե չէ, երբ որ ես չեմ հավանում, տեսնում ես մարդիկ էլ չեն հավանում, եւ մի բան ասեմ, չէ, օրինակ դες խոսում եք Նյու Յորքից, հիմա գանք հաստենք Ղարաբաղ, մեր օրերը, մեր իմ ժամանակակիցները 10 օրվա մեջ իմ տեսած մարդիկ, պատկերացրեք, կթվա թե Ղարաբաղի մի գյուղի մարդ չի հասկանում, չէ, բայց ես հասկացա, որ ոչ, շատ լավ էլ հասկանում են։ Այն ինչ որ լավ է, հասկանում են, որ որն է լավ։ Իրանք էլ ինձ, ես պրոֆեսորան եմ, բայց իրանք արվեստաբան չեն, արվեստագետ չեն, բայց պատկերացրու հասկանում են, 10 նկար, 50 նկար դիր, մեկը կասի, մարդ երեկել, ասում էր, ես այս նկարը ամենաշատն եմ սիրում, ամենաշատն եմ հավանում, այդ բանին ականատես եմ ներկայում եղել եւ ուրախ եմ, որ Ղարաբաղում կա այդպիսի մարդիկ, գիտեք, շատ մեծ ներուժ է, ազգի ներուժ է, մարդիկ կա գնում են համալսարաններ սովորում, արվեստաբան դառնում, չեն հասկանում, իրոք չեն հասկանում եւ իրենք արվեստը չհասկանալով աղավաղում են, բայց մենք ունենք մարդիկ մեր ժողովրդի մեջ բնատուր այդ մարդիկ հա եւ դրա համար ես օրինակ խորհուրդ եմ տալիս, եթե երիտասարդ նկարիչները լսում են մեզ, ժողովրդին լսեն, ժողովրդի ճաշակը միշտ պետք է հաշվի առնել, ես հաշվի եմ առնում, տեսնեմ մի բան նկարում եմ, այս նկարը դիմացինին ինչ ռեակցիա կտա, ինչ ազդեցություն կգործի, որտեղ վերջապես մարդկանց համար ենք նկարում, գրում, երաշխություն, բանախտություն, հաղորդումներ անում, եթե պիտի մարդը չլսի, ում համար ենք անում, իմ համար շատ կարևոր է մարդու գնահատականը։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մեր հյուրներ անվանի գեղանկարիչ, արվեստի պրոֆեսոր, ծննդով Ստեփանակերտի Նյու Յորքաբնակ գեղանկարիչ Ռուդիկ Պետրոսյանը, զրույցը նրա հետ վարեց խմբագիր Մելանիա Միլունյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ասատյանը։